طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيتها المؤمنات الطالبات حفظكن الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikiwa tumekutana leo tena biauni Allah subhanahu wa ta'ala wa tawfiqih fi hadha almajlis wa huwa almajlis as-sabi'u, tumekusanyika kwa tawfiqi Allah subhanahu wa ta'ala na msaada wake kwetu kwenye kikao hiki, ambapo kwa mujibu kwa mfululizo wa vikao vyetu vya mihadhara hii, hichi ni kikao cha saba. Walillahi alhamd walfadlu kulluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwafikiwa kuyafanya haya, sifa njema zote ni stahiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika fadla zote twazirejesha kwake subhanahu wa ta'ala. Hatukuwa sisi pokuwa ni sababu, na taufiki yote ya kuyafanya haya imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, na hakuna chochote kilichokuwa kwenu katika neema isipokuwa chatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Famithlu hadhihi aljalasat ni'ma adhima wa hiya min Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mfano wa vikao hivi ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hiya majalisu dhikr, hivi ni vikao vya ukumbusho, tunasomeana aya za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tunakumbushana kusomeana ahadith za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tunaamrishana mema, tukatazana mabaya, tunanasihiana mambo mbalimbali katika dini yetu, tunahamasishana. Kwa hivyo ni vikao ambavyo vina khair kubwa na baraka. Sasa hakuna yeyote aliyetuwafikisha sisi kuyafanya haya na kutupa nguvu hiyo na ufahamu huo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunao wajibu sisi tuendelee kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye, wanuthni alayhi khaira, na tumsifie kwa kheri na kwa sifa takatifu na kwa majina yake mazuri, kila ambapo tunazikumbuka neema zake zilizokuwa juu yetu. Baada ya utangulizi huo wa alhamdu wa thana ala Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wafaqana li hadhihi alkhairat, kama nilivyosema, hii ni majlisi ya saba na insha Allah ta'ala itakuwa hii ndio majlisi ya mwisho katika mihadhara hii, na nitajitahidi insha Allah kufanya mazungumzo leo mafupi ili wakati ukibaki tuweze kujibu baadhi ya maswali ambayo mmeandaa na mengine tayari nayaona yashafika. Kwa hiyo tutaacha wakati huko mwishoni insha Allah wa kuweza kujibu maswali hayo biidhnillahi karim, kwa yale ambayo tutakuwa tuna ilmu ya kuyajua. Muhadhara wa jana tuliishia katika suala la 28, العزوف عن الزواج بحجة الدراسة وغيرها. نقضية يكو لبنيونغو سؤالة لكو ليوة كو حجة يكو اندي لينا مصومو او فنسيما كوانبا بنتي نمدوغو. Kwa hoja kama hizi na mfano wake, watu wanazuiwa kuolewa na wanajizuia na hilo. Tukalielezea hili kwa maelezo ambayo naamini yameeleweka na yatatosha insha Allah ta'ala. Leo naendelea jambo la 29. Jambo la 29 nalo lina mafungamano na masala yaliyotangulia kutajwa katika jambo la 28. Sababu tumetaja katika suala 28 masala ya zawaj. Sasa jambo la 29 ni muendelezo wa mambo hayo. Linasema katika mikhalafa ambayo inatokea kwa wanawake wengi, hata pia kwa wasimamizi wao, wasimamizi wa wanawake, ni atasahulu fi ikhtiyari zawj, ni suala la kuzembea katika kuchagua mume. Jambo hili lipo katika baadhi ya jamii na kwenye baadhi ya familia, watu wanakuwa hawana vigezo kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu ya kuchuja mume mwenye kufaa kuozeshwa na asiyefaa. Hili ni tatizo kubwa sana na lipo kwenye familia nyingi. Watu wanashindwa kujua vigezo vya mtu kufaa kuozeshwa, na mtu akikosa vigezo hivyo hasifai kuozeshwa. Wengi hawajui, isipokuwa tu watu na mambo yao ambayo wao wenyewe wameyaona ndio vigezo. Mtu akiwa na hiki na hiki na hiki, akibisha hodi katika nyumba yetu atakuoa, tutamuozesha. Na mambo mengi ambayo wanayatazama watu wengi leo ni mambo ya kidunia, masala ya mali. Taangalia aliyekuja kuposa na mali, wataangalia kazi yake, je ni mtu mwenye kazi nzuri au ni mtu kabwela tu, hai hohe. Watatazama pia vipi jamaa zake, ukoo wake ukoje, ni mtu ana ukoo mkubwa, je ni watu maarufu hawa, na mambo kama hayo ambayo utakuta mengi mtazamo wake ni wa kidunia. Alafu watu hao hao wanaghafilika sana na kutazama mambo ya msingi ya kidini ambayo yameusiwa na Uislamu kupitia Qur'ani na kupitia ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ambapo ni sifa muhimu za mtu kufaa kupewa mke. Kwa hiyo tunasema sisi إن الإسلام أمر الخاطب أن يتحرى الدقة في اختيار الزوجة. Tukianzia tunasema Uislamu umemuamrisha mwenye kuchumbia, yani mwanamume, awe makini kwenye kuchagua mke. Uislamu umeamrisha hilo. Wakadhalik, na vivyo hivyo, amara al-Islamu awliya al-mar'a. Na kwa msingi huo huo, Uislamu umewaamrisha mawali wa mwanamke, wazazi wa mwanamke, pia wawe makini kwenye kumuangalia huyo mchumbiaji ni nani. Na utaona kwamba Uislamu umezingatia dini na umezingatia tabia kwa pande zote mbili, upande wa al-khatib, mtu mwanamume ambaye anakuja kuchumbia lazima atazame dini yake na akhlaqi zake, lakini pia hata upande wa mwanamke wenye kwenda kuoa watakiwa waangalie sehemu za kuoa. Kigezo cha dini pia kinazingatiwa, na yote haya yamethibiti kwa hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa upande wa wanaume ambao wanafaa kupewa wake, ameyazungumza hayo Mtume alaihi salatu wasalam, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak ورواه الإمام الترمذي والنسائي نوين جنيه، وهو حديث ثابت يحسنه كثير من أهل العلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نوين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديثه نتوك فيم وشموم وكفاك وزيشوة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا سمع متومي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم تيندي أدكافك جلييني من ترضون دينه وخلقه، يلي أنباي من إرذي دنياك نتبيا ذاك أكاجا كتك نبينو أكا تشمبيا نهيزن ديو صفة ذاك فزوجوه. Mtume alayhi salamu wasema basi muozeni, msimwekee mizengwe na vigingi, wakati tayari yeye anayo dini na akhlaq. Kisha Mtume akasema illa tafalu, ikiwa hamtofanya hivyo, kwa maana hamtompa mke mtu kama huyu, takun fitnatun fil ard, itatokea fitna katika ardhi, wa fasadun kabir, na ufisadi ulio mkubwa. Kwa maana mnaweza nyie mkawa ni sababu ya kuwafanya watu wafanye mambo mabaya, watu wafikirie kufanya uchafu kwa sababu ya nyinyi kuzuia kuwaozesha bila ya sababu yoyote. Kijana ana dini mashaallah, ni mtu anajifahamu katika dini yake, ni muwadhib ala salawat, ni mtu anadumu katika sala, ni mtu yuko mbele bila katika mambo ya khairat, na huenda ni talibul ilm, amejiepusha na munkarat wal fawahish, na mkapata maelezo yake kwa watu ambao wanamfahamu kama ni mtu mzuri tu, lakini kwa kuwa hana vitu ambavyo nyinyi mwavitaka mkamnyima mke. Mtume anasema hili laweza kusababisha ufisadi, kwa sababu watu wengine wanaweza kutumia njia ambazo si rasmi wanapoona kwamba wamenyimwa. Bana, watu wako hivyo, watu hawana, watu tofautiana tabia zao na fikra zao. Kwa hivyo kuepusha fitna katika jamii na mabalaa na kuenea ufisadi na uchafu, basi watu wakija na vigezo hivi wapewe wake. Lakini pia wanaume wamefunzwa na Uislamu kuangalia wapi pa kuoa. Kuna wanawake na kuna mke. Si kila mwanamke anafaa kuwa mke, maana mke ana sifa zake, lakini kubwa katika sifa hizo ni dini. Hayo mengine yanayotajwa katika sifa za wanawake, watu wanatofautiana katika kuyatazama. Kila mtu ana mapenzi yake. hayo mambo ya maumbile hayo watu watofautiana katika kutazama, lakini sifa ya msingi kwa mwanamke bora ni dini. Faqala alayhi salatu wassalam, tunkahu almar'atu li arba'i, limaliha wa lijamaliha wa lihasabiha wa lidiniha. Faqala alayhi salatu wassalam, fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Tumesema huo leo mwanamke kwa mambo manne, na hii ni habari anayetoa Mtume alayhi salatu wassalam kwamba watu katika taratibu zao na katika ile hali ya kawaida huwa wao wanawake kwa sifa kama nne hivi. Haina maana hapa Mtume ametaja sifa zote, la, ameashiria tu. Kuna ambao wanaoa wanawake kwa sababu ya uzuri wao, mwanamke anaolewa kwa sababu ya uzuri wake, na mwingine kwa sababu ya mali yake, ni mwanamke mwenye mali au kwao kuna mali. Kwa hiyo mtu anatazama hilo na kuona kwamba hapa nitastiriwa na nitabebwa. Kwa hiyo walimaliha, na kwa mali yake, walihasabiha, na pia huolewa mwanamke kwa ukoo wake kuangaliwa ulivo. Kisha Mtume akasema walidiniha, na mwanamke pia huolewa kwa dini yake. Kisha Mtume sallam akatoa ushauri kwa wanaume waislamu ambao wanataka kuoa, fadhfar bidhati ddin. Mtume akasema teua, chagua yule mwanamke mwenye dini, taribat yadak, utachukua kizito na kilichonono, itachukua kilichonono mikono yako. Tafsiri hii inatolewa na baadhi ya wanawachuoni. Wanawachuoni wengine wanasema taribat yadak, kwa maana ukimkosa mwanamke mwenye dini, imeruka patupu mikono yako, umekula hasara. Sasa nikirudi katika nukta yangu ya msingi katika masala haya 29, katika mambo ya kimakosa ambayo yanafanywa na kina mama wengi, hata pia kina baba, ni suala la kukosea katika kuchagua mtu mwenye kufaa kuozeshwa. Na maelezo haya tumeyatoa, au jambo hili tunalizungumza kwa wanawake, pamoja na kwamba wao si mawalii, wanaume ndio mawalii, lakini wanawake wana nafasi, hasa wakina mama kwa watoto wao wa kike, na mara nyingi wanakuwa ndio washauri wakuu, na hata binti zao wanawasikiliza. Yule mtu ambaye mama atamuashiria, basi mara nyingi mabinti hukubali, na wakina mama wana ushawishi kwa binti zao. Sasa ikiwa ni mama ambaye hachungi dini, anaweza kujikuta anamtia pabaya mtoto wake, anamshawishi kukubali kuolewa na mtu asiyefaa. Lakini mama anapokuwa anajielewa na anajua nafasi yake, basi humshauri siku zote mwanae kwenye mtu anayefaa kwa kuangalia vigezo hivi. Idhan at-tasahul fi ikhtiyari zawj, katika uzembe mkubwa ni watu kujisahau katika kuchagua mume. Lakini pia hata hao wenye kuolewa wanawake wenyewe, wakiachilia mbali wazee wao ambao wanawasimamia, pia nao hawajielewi wengi wao. Nani mwenye kufaa kuwa mumewe? Utakuta binti amngangania mtu asiyefaa kabisa, lakini akangangana kweli kweli. Mtu akitazamwa hana dini, yale mambo ya msingi kabisa ya Uislamu wala hana maskini. Aangaliwa mtu haswali, ni jahili mkubwa kwenye mambo ya dini, hajishughulishi na dini kabisa. Hata mavazi yake ukimtazama, hana mtazamo wa Kiislamu. Akhlaki zake, marafiki zake, na pengine watu wakamthibitishia binti kwamba huyu mtu ana tabia mbaya, si mtu wa sawasawa, hana dini huyu. Lakini kwa kuwa binti kuna baadhi ya vitu yeye amevitaka na kuvipenda, hamwambii kitu, atang'ania hapo hapo. Wengine wakatishia, nisipoolewa na huyu mimi najiua, nitakunywa sumu, nitajinyonga. Basi tabu tu akawapa watu, lakini kile wenyewe likitazamwa tayari kuswala, kuna mambo yeye mwenyewe kayapenda kwa mtu huyo. Sasa jambo hili si sawa. Ni lazima wawe makini watu kuangalia wenza wao. Mtu ambaye atawe mwenzake katika maisha lazima mtu awe makini. Bali mabinti wengine wana vipimo vya kimaslahi zaidi. Kuangalia maslahi. Ndio maana baadhi ya watoto wameozeshwa kwa watu wakiwa na dini kabisa. Lakini subhanallah, baada ya muda wakakutwa wameharibika kabisa. Wale waume wale waoa wamewatoa katika misingi ya dini. Wako wanawake tunawafahamu wameolewa ikiwa ni mutahajibat, wanavaa hijab full za kisheria. Lakini kwa kuwa palikosewa kulikuangalia mume, huyo mume aliyeozeshwa akera akamvua hijab. Wakakutwa baadhi ya banati wameolewa katika majumba yao hawavai tena hijab, kwa kuwa mume aliyemua haitaki. Wengine wakaolewa wanaswali, baada ya kuolewa hawaswali tena kwa sababu waliowaoa si watu wa kuswali. Wengine walikuwa wanajitahidi kusoma dini, wakaolewa na majitu yasiyojielewa dini tena basi, kwa sababu hataki mkewe aje madrasa wala ajishughulishe na mambo ya Uislamu. Misiba kama hii tunayo katika baadhi ya family kwa sababu watu wamekiuka wasia na ushauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kutazama nani wa kufaa kuozwa. Watu wakaangalia maslahi na mali, ikawa ni uroho tu wa kidunia umewatawala, wakawauza watoto wao. Maana huko ni kuwauza. Ikiwa huko tayari kuipoteza dini ya mwanao kwa sababu tu utajengewa nyumba au utapewa gari au umenunuliwa simu kubwa, basi haya ni makosa. Jambo nyingine la 30 katika makosa pia yanayopatikana kwa wanawake, barakallahu fikun, almughalatu fil muhur. Ni jambo hili la watu kufanya ghali mahari. Almughalatu fil muhur, na mambo yote haya matatu, jambo la 28 na 29 na jambo hili la 30, ni mambo yenye kufanana na maudhui yake ni moja. Katika mikhalafati pia ni almughalatu fil muhur, ni mahari kuwa za ghali. Hapa tutahitaji kutoa maelezo kidogo. Ilivyo asli katika fikihi, wanawake wa Kiislamu wamekhiarishwa kwenye suala la kutaja mahari pale ambapo wanakuja watu wa kuwachumbia na mwanamke au binti akaridhika na mtu huyo, kapewa fursa na sheria ya kupewa chochote kabla ya ndoa na pia baada ya makubaliano, aweza akapewa baada ya akdi. Hiyo zawadi ambayo anapewa ni haki ya mwanamke huyo, inaitwa almahar, ni mahari. Sasa mwanamke amepewa uhuru kwa mujibu wa fiqh ya Kiislamu kutaja kile atakacho, na hata mara nyingine akataja mahari kubwa, akataja vitu vya ghali. Fil asli, ikiwa huyo anayeambiwa kutoa vitu hivyo ana uwezo navyo na ni yeye mwenyewe kaja kuoa, hajaitwa kajileta mwenyewe, basi itakuwa ni wajibu wake kutoa. Kwa hiyo wanawake wamefunguliwa mlango huo, atataja vile vitu ambavyo havitaka kuwa ni mahari yake, kama ilivyokuja hayo kwenye ahadithi na kwenye Qur'an, wa ataitum ihdahunna qintara. Lakini pamoja na hayo, suala la kupunguza mahari ni jambo ambalo limekokotezwa, yani mahari kutokuwa ghali ni jambo zuri, ambapo sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم inaashiria kwamba ni jambo lenye baraka. Kwa hivyo mwanamke utazame katika mambo haya mawili, unayo ruhusa ya kutaja mahari utakayo hata kama ni ya ghali, kama baadhi ya wanawake wanaofanya akataja mahari, ukisikiliza kwa hakika unajua huu ni mtaji, huu ni mtaji au ni nini, au naweza nikajenga. Kama ningeacha kumuoa huyu, basi chiki wangu naweza nikajenga. Haya tumeyaona sisi. Yakatajwa magramu, magramu ya dhahabu mtu ataka. Mahari yako nini? Nataka seti mbili za dhahabu. Tena dhahabu nyekundu na ile ya njano. Ukipiga hesabu ona hii ni pesa ya kujenga. Wengine wakataja magari. Mwingine akataja full furniture. Full kwa maana hakuna kitu kitabaki. Makabati yawepo, masofa, vitanda vikubwa vikubwa, full yani kama unapojua wewe. Wengine wakataja pesa nyingi. Jambo hili kwa upande fulani wanawake wana hiari. Kwa kuwa hapajafungwa kiwango cha mahari. Na hasa pale ambapo mwanamke atayazungumza mambo haya, atataja gharama hizi kwa mtu ambaye pengine anaona kwamba ana uwezo. Lakini mfahamu kuna upande wa pili. Mahari nyepesi zimekokotezwa na zimesifiwa, na Mtume sala amefikia kuzungumza kwamba ndoa yenye mahari na fundi ndoa yenye baraka na khair. Sasa usije ukapupia tu kumuumiza mtu na kumtajia mahari kubwa, lakini huenda hiyo ndoa yako kwa sababu wewe umekusudia kukomoa na umekosa ile rahma, ile huruma na ule utu, kwamba haya ni maisha. Huyo ambaye ninamtajia fedha hizi au thamani hizi ni mtu ambaye ninakwenda kuishi naye, bado ziko gharama za maisha zinatusubiri huko, maana maisha yanaendelea. Maisha hayaishi pale kwenye kupewa mahari. Wewe ndio utatoka ukaishi na huyo bwana. Sasa unapomkamua ukampupurusha pesa nyingi, atakayekwenda kupata ugumu pia ujue ni wewe. Kwa hiyo mwanamke atakiwa uwe unafikiria zaidi. Wanasema watu wa leo ujiongeze. Akili yako isiishie hapo. Mtume alayhi salatu wasalam amewashauri wanawake wawe na mahari nyepesi, takhfif fil muhur, na kwamba almughalat ni jambo ambalo halitaji vizuri. Ziko hadithi nyingi, lakini miongoni mwa hizo ni hadithi ya Ukba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, rawahu al-Imam Abu Daud, qala alayhi salatu wassalam khayrun nikah aysaruhu. Tumi alayhi salatu wassalam amesema bora ya ndoa ni ile nyepesi. Bora ya ndoa ni ile nyepesi ambayo haina makuu. Toka mwanzo imeenda kiwepesi kabisa. Watu wamekuja kuchumbia, Masha Allah, maadamu wana vigezo wakafunguliwa milango. Hakuna uzito. Mmekuja kuposa nyinyi? Taibu, ni huyu fulani tumfahamu huyu. Tunajua dini yake na akhlaki zake. Mmekubaliwa bwana. Mahari shingapi? Nyepesi kabisa. Na mambo yakaenda kiwepesi. Tumeyasema hiyo ndio ndoa bora. Lakini kuweka ugumu, mahari zikawa kubwa, hakuna wepesi hapo. Maana pana watu wanatajiwa mahari ni mpaka akakusanya ukoo sasa ili hiyo mahari itafutwe. Au yakawekwa masharti mengi, kuna bakora ya babu, kitenge cha bibi, sijui kanzu ya shangazi ya mjomba, kuna gauni la shangazi, vikorokoro vingi, si kuna mbuzi ulete, mbuzi viungu ulete, vitu hivi, awekewa mambo mengi. Nini ambiwa huo ndio utaratibu wetu kwenye kabila letu? Maadamu atakuoa lazima utafute vitu hivi. Si sawa. Kwa hiyo khairu nikah aisaruhu. Bora ya ndoa ni ile ambayo ni nyepesi. Natazama pia hadithi nyingine. Hadithi ndio rawahu Imam al-Bukhari wa Muslim. Kadhalika hadithi hiyo imetajwa na baadhi ya watu katika baadhi ya ashabu sunan. Wanaochuoni katika kutubu za sunan wameitaja pia hadithi hiyo. Ni hadithi aliyosimulia Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Anas anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam ra'a ala Abd al-Rahman ibn Auf athar as-sufra. Kwa mtume alayhi salam aliona kwa Abd al-Rahman ibn Auf, na huyo ni sahaba, aliona athari ya sufra, ni rangi za manjano, rangi za njano ambazo zimetokana na manukato aliyojipaka. kuna manukato au marashi, mtu akijipaka kwenye nguo yake yanaacha athari ya rangi. Mara nyingine zikuwa rangi nyekundu au rangi za njano, na hasa haya ni yale marashi ambayo yamechanganywa na zaafarani, ni aina ya mmea huu wenye kutoa rangi. Kwa hiyo Mtume alimuona sahaba wake akiitwa Abdurrahman ibn Auf, nikata masahaba wa kimuhajirin, aliona athari kwenye nguo yake ya sufra, umanjano wa manukato ambayo amepaka. Faqal, Mtume akasema, ma hadha, nini hiki, mbona naona una rangi rangi wewe kuna nini? Qal, akasema huyu sahaba, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni tazawajtu mraatan min al-ansar, mimi nimeoa mwanamke katika maansar. Kwa hiyo kumbe hizi rangi alizokuwa nazo ni rangi za uharusi, kwa maana ameoa siku ya jana. Kwa yamwambia, ya Rasulullah, mimi nimeoa mwanamke wa kiansar. Qal, Mtume akamwambia, kam sukta ilaiha, kiasi gani umekipeleka kwake, yani umempa mahari kiasi gani? Swali hilo. Qal, Mtume akasema, sio Mtume, akasema huyu bwana akimjibu Mtume sallam, maana Mtume ndo alimuuliza, kam sukta ilaiha, ni kiasi gani umekipeleka kwa mwanamke huyo cha mahari? Qal, akajibu Abdurrahman ibn Auf kwa kusema, zina tanawatin min dhahab, mimi nimepeleka kiwango miqdar nawat min dhahab, kiwango cha nawat cha dhahab. Hapa wanasema shurahu alhadith, wanawachuoni wa sharihishaji wa hadith, maana ya zina tunawat, hadithi hii kwenye nukta hii inafasiriwa kwa tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, anawati hapa kuna wanaokutafsiri kwamba ni ile tumba ya tende, kokwa. Unapokula tende ina ile tumba ya ndani, kokwa yake, kwa sababu anawati ni kokwa ya tende. Kwa hiyo wanasema baadhi ya shurah, ndiyo maana ya hapa, kwa maana ametoa mahari kwa kiwango cha kokwa ya tende katika dhahabu, yani dhahabu ilikuwa ina ukubwa wa kokwa ya tende, ndiyo mahari aliyompa huyo mwanamke aliyemuoa. Lakini tafsiri ya pili, zina tanawati min dhahab, hichi ni kiwango maalumu ambacho kilikuwa kinafahamika, ni kipimo maalumu cha dhahabu. Na wanasema dhahabu yenye kiwango hichi cha nawati ilikuwa kima chake ni dirham tano, khamsatu darahim, ni dhahabu yenye thamani ya dirham tano. Kwa hiyo Abdurrahman ibn Auf alioa kwa mahari ya thamani hiyo. Kwa hiyo Mtume mwambia, kam sukta ilaiha, kiasi gani umepeleka kwa mwanamke huyo? Qal, akasema Abdurrahman, zina tanawati min dhahab, ni kiasi ay miqdar, ni kiasi cha nawat katika dhahab, kwa maana ni dhahabu yenye thamani ya dirham tano. Na hii ndio kauli sahihi zaidi kuliko kauli ya mwanzo. Qal, Mtume akasema, barakallahu lak, Allah akubariki wewe kwenye ndoa yako. Aulim walau bishah, fanya walima walau kwa kijimbuzi. Shaoa basi tengeneza walima. Walima ni chakula cha harusi na huliwa baada ya harusi, kwa siku moja au baada ya harusi au baada ya siku mbili na kuendelea, unaitwa walima. Kwa hiyo akamwambia, fanya walima walau kwa kijimbuzi. Hadithi hii yaonyesha mahari ambayo aliolea Abdurrahman bin Auf ni kiasi kidogo cha dhahabu, kiji dhahabu chenye thamani ya dirham tano, au kwa tafsiri ile ya mwanzo, kiji dhahabu chenye ukubwa wa kokwa ya tende, ni kiasi kidogo cha dhahabu ambacho pengine kisimpe mtu tabu. Lakini pia hadithi nyingine katika mambo haya ya mahari ambayo ni muhimu tuitaje pia, ni hadithi rawahu al-imamu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala katika sunani yake. Pia hadithi hii anisimulia Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qal tazawaja Abu Talhata أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام. سكليزة حديثه عظيم. أنا سمع أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه تزوج أبو طلحة علمه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أم سليم علمه أم سليم رضي الله تعالى عنها أبو طلحة علمه أم سليم كيش أنس يسمع فكان صداق ما بينهما الإسلام. إكاوا مهاري إليكوا بين ياو بين يا أبو طلحة نا أم سليم نيو إسلام. يعني مهاري أمبايو علي بانجيوا أبو طلحة نيو إسلام. كيش أنا سيسمى أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة. أم سليم يي علي سليم قبل يا أبو طلحة. Alitangulia kuslimu kabla ya Abu Talha. Fakhatabaha, huyu Abu Talha huyu akaenda kumchumbia Umu Sulaim ambaye tayari haslimu. Faqalat, akasema huyu mwanamke, inni qad aslamtu, mimi tayari ni mslimu. Fa in aslamta nakahtuk, ukislimu na wewe nitakufanya mume wangu. Kwa maana ukislimu utanioa, ndilo sharti lilopewa, ndio mahari hiyo. Fa aslama, akaslimu Abu Talha. Fa kana sadaqu ma bainahuma, ikawa uislamu ndio mahari baina yao. Undhur salaf, watazame wema waliotangulia. Abu Talha alimuoa Umu Sulaim kwa uislamu, aliposlimu basi ikawa hiyo ndo mahari yake. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullah ta'ala alayhi, kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad ukisoma juzu ya 5 sahifa ya 178, anasema rahimahullah ta'ala, baada ya kutaja hizi ahadithi ambazo nimezitaja na nyinginezo katika ahadithi ambazo zazungumzia mambo ya mahari, أكسيما من أتوني هو سكليزا من ياك مزوري. تضمنت الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره، وأن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه مهرها جاز ذلك، بل إن رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن كان من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ابن القيم ونسيمة تضمنت الأحاديث، هذه حديثه جمعة مزتاجة zimekusanya ndani yake anna sadaqa la yataqaddaru aqallahu, kwamba mahari haipimiki udogo wake, kwa maana haijawekewa kiwango cha udogo, kwa maana inaweza ikawa ni kitu kidogo kabisa, ndio maana yake. Wa anna almughalat fil mahri makruhatun fin nikah, na kwamba kufanya ghali katika mahari ni jambo lenye kuchukiza katika ndoa. Kufanya ghali katika mahari ni jambo lenye kuchukiza katika ndoa. Wa anna min qillati barakatihi, na kwamba huko kufanya ghali ni kupunguza baraka ya ndoa. Wa usrihi, na ni uzito katika ndoa. Wa anna almar'ata idha radiyat bi'ilmi az-zawj, na kwamba hakika mwanamke pindi anaporidhia ilmu ya mwanaume, ilmu ya mume, wa hifdhihi lilquran, na akaridhia hifdhi yake ya Qurani, ikawa huyu alikuja kumuoa akahifadhi Qurani yote, akaridhika na hifdhi hiyo, au baadhi ya Qurani maharaha, akawa mwanamke huyu ameridhia kwamba hiyo ni mahari yake, jaza dhalik litafahilo, asema Ibn Qayyim, bali in radiyat bil ilmi wad dini, ikiwa mwanamke ataridhia ilmu na dini, wa islami zawj, na ataridhia uislamu wa mume, wa qiraatihi alquran, na ataridhia usomaji wake Qur'an, kwa maana akafanya vitu hivi ndio mahali. Sheikh yasema kana min afdalil muhur, itakuwa jambo hili ni katika mahari bora kabisa, wa anfa'iha, na mahari zenye manufaa, wa ajalliha, na zilizokuwa tukufu. Sasa nimesema nisome hizi ahadith na niyasome maneno haya ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ili kuonyesha kwamba suala la kuwepesisha mahari ni jambo ambalo lilikuwa ni desturi ya salaf, ni kawaida yao, walikuwa wanafanyiana wepesi katika hizi muhuri, na wanawake walikuwa wanataja mahari za kawaida ambazo watu wanaziweza, na wala jambo hili lilikuwa halijafanywa biashara. Sasa leo pana makosa makubwa katika kadhia hii, makosa makubwa sana. Kelele uko, kuna makosa makubwa katika jambo hili hivi sasa, kwa sababu watu wengi wamegeuza jambo hili ni kama biashara, kama vile wanawauza watoto wao kwa zile muhuri ambazo zinatajwa, na limeleta athari mbaya kwenye jamii, kwa sababu pana watu wameshindwa kuoa na wana haja ya kuoa kwa sababu ya ughali wa mahari. Mahari zinawashinda vijana, kwa hiyo watu wanabakia ni mauzab, hawana wake kwa sababu hawana mahari za kuolea. Huku kwetu kuna nafuu kwa kweli, huku kwetu katika nchi ya Tanzania kuna unafuu mkubwa. Pengine tukizungumza hii lugha unaweza usielewe, kwa sababu bado mahari zetu huku za kawaida sana, alhamdulillah, kwa asilimia kubwa. Lakini kwenye baadhi ya jamii hasa kwenye baadhi ya nchi, swala la kuoa ni jambo zito sana, kwa sababu ya gharama za mahari ambazo ziko ni mamilioni, kwa sababu watu wanaoa kwa madhahabu huko. Sasa hili jambo lina athari sana mbaya katika jamii ya Waislamu. Jambo nyingine ambalo nimesema nitalitaja leo, ambapo ni jambo la 31, ambayo ni katika makosa yanayofanywa na baadhi ya wanawake, wallahu almusta'an, ni alwuku'u fi ba'd albid'i almustahdatha fi alzawaj, ni wanawake kuingia katika baadhi ya bid'a ambazo zimezuliwa katika maharusi. Alwuku'u fi ba'd albid'i almustahdatha fi alzawaj, ni kuingia katika baadhi ya bid'a ambazo zimezuliwa katika maharusi. Mithlu الباس الخاطب لخطيبته في يدها خاتما من ذهب ويسمى الدبلة. مفانو ومبو يبدع ما يمينجي كتك مهاروسي وإسلام نهيلن كتك مكوسا تهذريني سانا ونواقي وكإسلام نسؤال لكم فليشا الخاطب mwanaume aliyekuja kuchumbia, al-khatib, ni suala la mtu aliyechumbia kumvalisha mchumba wake, aili khatibati, kumvalisha mchumba wake, fi yadiha, kwenye mkono wake, kwa maana kwenye vidole, khataman, kumvalisha pete za uchumba. Na haya yapo sana katika jamii leo, mambo haya huko zamani hata umu mwetu walikuwa ni mambo ya Wakristo, lakini leo yapo pia kwa baadhi ya Waislamu, katika alama kwamba mtu amechumbiwa ni mchumba wa mtu, basi utakuta watu wana vijipete katika mikono yao na wenyewe wana vidole vyao, wenyewe wanajua wenye mambo haya mapete, kuna vidole ukikuta pete hapo maana yake ninatafuta, vingine nishampata. Kuna kidole pia akivaa mwanamke, nimempata kisi mwelewelewi, mlango uko wazi, mwingine anaweza akaje, basi bwana pana mambo mengi katika mambo ya pete hivi sasa. Haya mambo yana asili katika Uislamu. Kwa hiyo katika mambo ya kimakosa ya kibidaa yaliyochomekwa katika harusi za Kiislamu ni mtu aliyechumbia kumvalisha mchumba wake pete mkononi kwake. Katika nchi za Kiarabu wanaita pete ni ad-dubla. Na pete hii mara nyingi unakuta yunakash alaihi ismu zauj. Ikiwa ni mwanamke anavalishwa, basi ile pete itakuta imeandikwa, imefanywa nakshi, imewekwa maandishi ya jina la huyo ambaye atamuoa. Kadhalika upande wa mwanamke naye atamvalisha mchumba wake pete, na hiyo pete ambayo anavikwa mwanamume utakuta imeandikwa jina la huyo mwanamke. Kwa hiyo wanavalishana pete, huyu anamvalisha huyu na huyu anamvalisha huyu, na pete hizo zimeandikwa majina yao. Pete ya mume ina jina la mke na pete ya mke ina jina la mume. Wanaambiwa sasa hapo wameufunga uchumba. Huo ndio uchumba rasmi. Na mambo haya mara nyingine yanafanywa sherehe kabisa. Yaandaliwa sherehe, vyapikwa vyakula, vinywaji vinunuliwa, watu wanaalikwa. Nini? Leo ni siku fulani anavalishwa pete na mchumba wake, ni sherehe maalumu hiyo. Mambo haya kwa tunayaona kwa makafiri mna Yahudi wa Nasara, katika Mayahudi na Manasara. Lakini maal asaf yapo leo katika familia za Kiislamu yanafanya mambo haya, tena baada ya kuvalishana pete ule uchumba unakuwa rasmi, mtu anakuwa amejulikana. Na utaona mtu na mchumba wake wanaishi kama mtu na mkewe, wataenda popote, watakaa popote, hata wazazi ukiwa wanajua kimya mchumba wake yule na pete kamvika. Kwa hiyo utakuta mtu na mchumba wake wanaishi kama mtu na mke wake, watakaa faragha, wataenda huku, watakwenda picnic, siku watakwenda beach, leo watakwenda kule, watasafiri. Na mtu wa nyumbani akamuomba, hasa atamuomba mzazi wa binti, ima ni baba au ni mama, bwana leo mzee namuomba mwenzangu huyu, nataka nimtoe out. Haya baba, hakuna neno bwana, halali yako bwana, wewe ushachambulisha hapa kwetu, usiwe na wasiwasi baba, wakati wote tu. Dayuth, wazee kama hawa ni madayuth. Jambo hili ni katika makosa makubwa sana yanayofanywa na baadhi ya watu katika Uislamu. Mambo ya kuvikana pete za harusi, mambo haya hayapo. Sikwambii masherehe mengine, si send off, si manini, sherehe za ajabu ajabu ambazo Uislamu haujazifunza katika mambo ya kuoana. Waambiwe hii ni sherehe ya kutambulisha ndugu, ndugu wa mume na ndugu wa, na ndugu wa mke. Hawajua mke na mume hapo, wachumba wajuane. Ni sherehe nayo hiyo, watu wanaalikwa, fedha zatumika. Mambo haya Waislamu mmetoa wapi? Yote haya yanachangia mambo ya harusi kuwa magumu, na ndio maana vijana wengi hawaoi, kwa kuwa kuna watu wameyafanya mambo haya ni katika utaratibu. Sasa mtu anaona harusi ni ngumu, na baadhi ya wanawake kwa sababu hawajui dini, aona kwamba akiolewa bila kufanyiwa mambo haya hajaolewa, kama vile ametupwa. Watu wakaita harusi za kisheria zile ni misiba, harusi za kimya kimya wasema. Hatuna kimya kimya, zile tunazo sherehe lakini zina mipaka. Mambo ya pete haya hamna. Katika swala hili la kuvalishana pete za uchumba lilileta swali kwa Sheikh Fadilatu Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Swali likuja kwa mwanachuoni mkubwa فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قد كما بهاية نا فتوهي امتادة قد كرسالة النخبة من الفتاوى النسائية من كتابه هيتو امينو كو فتوهي صلي نسيما ما حكم لبس دبلة الخطيبة الخطوبة نعم ما حكم لبس دبلة الخطوبة نيني حكم يكوفا بيت يوتومبا wanaita hivyo wenyewe eh, dubla fi alkhatuba, pete ya uchumba. Aljawab, jawabu likaja, asema Sheikh, dublatul khatuba, pete ya mchumba ambaye anavalishwa mwanamke, ibara an khatam. Hiyo dublatul khatuba ndio lugha ya leo inatumika kwa Waarabu wengi. Asema maana yake ni pete ambayo anavikwa mchumba. Wal khatamu fil asl laysa fihi shay'un, na pete kwenye asli haina ubaya wowote. Yani kuvaa pete kiasli hakuna ubaya, illa an yashabahu i'tiqadun kama yafaluhu ba'dhu an-nas haythu yaktubu ismahu fil khatam alladhi yu'tihi makhtubatahu wa taktubu ismaha fil khatami alladhi tu'tihi iyyah. Sheikh anasema asli ya pete haina ubaya kuvaa, isipokuwa itakaposuhubiana pete hiyo na itikadi fulani, ikawa watu wanavaa pete kwa malengo fulani kama haya ya uchumba. Kama yafaluhu ba'dhu an-nas, kama wanamfanya baadhi ya watu, haithu yaktubu ismahu, kwa kiasi ambacho mtu anaandika jina lake, fil khatami, katika pete, alladhi wati ambayo yu'tihi makhtubatihi, yu'tihi makhtubatahu, anaandika jina lake katika pete ambayo anampa mchumba wake. Yaktubu ismahu, mtu anaandika jina lake, fil khatami, katika pete, alladhi ambayo yu'tihi makhtubatahu, pete ambayo anampa mchumba wake. Wa taktubu ismaha, na mwanamke naye anaandika jina lake, fil khatam, katika pete ambayo, fil khatam alladhi, katika pete ambayo tu'tihi iyyahu, pete ambayo mwanamke anampa huyo mchumba wake mwanamume. Za'aman minhuma anna dhalika yujibu al-irtibata baina az-zawjayn, wakidai kwa madai kutoka kwa watu hao wawili, mchumba na mchumba wake, kwamba jambo hilo linaleta mafungamano makubwa kwenye ndoa. Fa fi hadhihi alhala, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema katika hali kama hii, takunu hadhihi ad-dubla, inakuwa hii ad-dubla muharrama, inakuwa ni haram. Li'annaha ta'allaqa bima la asla lahu shar'an wala hissa, kwa sababu hii pete inakuwa imefungamana kwa jambo ambalo halina asli kisheria wala kihisia. Kadhalika aidha la yajuzu fi hadha al-khatam an yatawalla al-khatib ilbasahu makhtubatahu, asema pia haifai kwenye hii pete kutawalia mchumba kumvalisha pete hiyo mchumba wake, kwa kuwa hawajaoana, hakuna sababu ya kukaa karibu na kushikana kuvalishana pete. Li'annaha lam takun lahu zawja ba'd, kwa sababu huyo mchumba huyo bado hajawa mkewe. Fahiya ajnabiyatun anhu, huyo mchumba huyo ni mtu wa mbali kabisa na yeye, bado ni mtu ambaye hafai kumshogelea. Idh la takunu zawjatan lahu illa ba'd al-'aqd, illa bil-'aqd, kwani huyo mwanamke al-makhtuba la takunu zawjatan lah, hawi mkewe, illa bil-'aqd, isipokuwa kwa ndoa. Hii ni fatwa ameitoa fadhila tu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, nami nimewasomea kama ilivyo. Idhan masala haya ni katika mambo ya bid'a, na kwa masikitiko sana mambo haya tunayo katika baadhi ya jamii zetu. Lakini pia jambo nyingine la kimakosa pia ambalo linafanya na wanawake wengi, na hili ni jambo litakuwa la 32. Naam, wa min albid'i aidha ilzamu az-zawj biihdari ma yusamma ash-shabka. Tayib, katika bid'a vile vile katika mambo ya harusi, eh, leo tuko hapo hapo, leo tutoki hapo, Katika bid'a vile vile, katika mambo ya harusi nyingi, ni kumlazimisha mume kuleta kitu kinaitwa ashabka. Ashabka tu, kama wanavyoelezea wanawachuoni, ni mambo yanayofanyika leo, ni mambo ya kisasa haya. Ni zawadi ambayo anakalifiwa mume kumletea mchumba wake. Katika baadhi ya nchi za Kiarabu, watu waliochumbiwa hulazimishwa kuleta kitu katika zawadi. Hiyo haifungamani na mahari, sio mahari wala si chochote. Ni zawadi ya mume au ya mchumba kuja kwa mchumba wake. Na wanasema katika nchi za Kiarabu inakuwa mara nyingi ni dhahabu. Ni lazima mtu anunue zawadi hiyo ampeleke mchumba wake. Hili jambo halina asili, ni jambo la bid'a. Na katika miji yetu hii haya mambo yako, na baadhi ya watu wakafikiri kwamba ni sunna na ni sharti. Mtu anakuja kuchumbia, mkamkubalia, akatoa mahari, kinachosubiriwa ni siku ya harusi apewe mkewe. Bas, kama kuna kitu kingine atakileta ni kwa hiari yake, lakini asiwekewe sharti. Leo kuna kitu wanawake mnakiita begi, begi la biharusi. Begi hilo latoka upande wa mume, ni sharti linye limejaa kila kitu, nguo, marude gani, na hili begi huwa linanona kwa vile watu walivyolichangia. Kuna baadhi ya watu wanafikiri hilo ni sharti. Jambo hili kulilazimisha katika harusi za Kiislamu ni miongoni mwa mambo ya kibid'a. Hakuna sharti la begi, si lazima kuletwa zawadi hiyo kwa mke. Sasa umekuja tu umletee mke hata nguo, atavaa nini? Haya, mtoe uchi. Sasa mtoe uchi tena, wengine wanakomeshwa. Mtu akija kuoa ashafungiwa ndoa, akiingia kumwangalia mkewe ikiwa hajaja na begi, kama wale wamemvalisha nguo zao wanamvua. Mambo haya hapo katika baadhi ya harusi za Waswahili humu, watu wanafanya ni makosa. Wao wana nguo lakini watamvua. Kama biharusi amevalishwa magauni atavuliwa, kama kuna majuba kanunuliwa atavuliwa, anafungwa kijikango, naambiwa haya mkewe chukua chukua utoke naye. Watu wanakuangalia hivi, baba mke wako huyo sasa, safari ondokeni, unakomolewa. Utakujaje kwa mkeo bwana, una chochote bwana? Kwa leo imekuwa watu lazima watunue mabegi, mtu anaofia pale pengine pale mimi nitaumbuka, eh? Watamnyang'anya nguo zake alafu itakuwaje? Huu si utaratibu wa sunna. Hakuna sharti hilo. Lao lingekuwa lipo, lingetajwa na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam, na wangelifanyia kazi as-salaf. Ama mwanaume akiamua mwenyewe kwa mapenzi yake, mwenyewe hajalazimishwa kununua zawadi kwa ajili ya mchumba wake, hili jambo likatazwi. Zawadi zipo, kwa hiyo ukampa zawadi hata mtu ambaye huna mafungamano naye yoyote. Kwa hiyo mtu kumpa zawadi mchumba wake kwa mipaka ya kisheria ni jambo lipo, lakini si sharti. Kwa hivyo ni katika bid'a vile vile kulazimisha waume kuleta zawadi kwa wachumba wao kabla ya ndoa. Hili jambo halifai. طيب jambo nyingine la 33 ambalo nitalitaja leo ni dhahabu almar'a ila alkawafiz wa mahallat altajmil. Ni suala la wanawake kupenda kwenda ila alkawafiz. Alkawafiz ni kwa lugha ya leo as-salun, kwenda saluni. Na alkawafiz ni jina la mahali ambapo watu wanatengenezwa nywele zao, au vile vile latumika ni jina la wale wenye kutengeneza nywele, wale watu wa masaluni wale. Katika makosa pia ambayo yako kwa wanawake wengi ni kadhia ya kwenda kwenye masaluni na kwenye maeneo ya kujipamba. Na pana baadhi ya jamii leo hili jambo ni lazima kwa mwanamke, na hata baadhi ya Waislamu, ni lazima aende saluni akatengeneze nywele zake, akaweke sawa uso wake, wengine watengeneza kucha, na kila kitu chafanyika saluni. Mambo haya hayana asili katika sheria, na si hilo tu, bali wanawachuoni wanayakataza kwa kuwa yameonekana yana mafsada makubwa. Kwa kuwa haya masaluni yetu ambayo wanakwenda wanawake na baadhi wanaume yamekosa vigezo vya kisheria. Kwanza, wale wanawake wenye kushughulika katika hizi saluni wengi wao ni wanawake wasio na dini na heshima. Ukiachilia mbali kwamba jambo hili la kwenda masaluni wanawake kutoka majumbani kwao wakenda wakapambwa katika maeneo ya biashara, jambo hili halina asili katika sheria, wala hii si dharura ya kufanya wanawake watoke majumbani. Na wanawachuoni wanafatawa katika hili, na Sheikh Al-Fauzani ana fatwa iko wazi kabisa, si sawa mwanamke kutoka nyumbani kwake kwenda kwenye masaluni kwa ajili ya kupambwa. Jambo hili ni fitna kubwa, na hili jambo halina asili, na wanawake wamezuiliwa kuzurura kutoka nje ya nyumba zao kwenye mambo ambayo si ya msingi. Ikiwa hana budi kupambwa, basi aweza akamuita mtu nyumbani kwake katika wanawake bora ambao wanajulikana akamsaidia hilo, lakini dhahira ya kutoka wanawake kwenda kujaa katika masaluni, hili jambo halina asili. Ukiacha hayo, ni jambo ambalo lina madhara pia, kwa sababu huko masaluni wenye kuendesha saluni hizo hawa wafanyakazi wa masaluni watu wasiokuwa na dini wala akhlaq, ni wanawake waovu, na pana mambo mengi yanaweza yakajiri katika masaluni hayo, ikiwemo kuchanganyika na watu waovu, na mtu anaweza kaathiriwa na wao, mambo ya kusengenya, kusikiliza lugha za matusi, na baadhi ya salunat kuna miziki atakaa pale atasikiza miziki, mziki huu utawekwa huu utawekwa ule, wengine wacheza wakata viuno hapo hapo, matatizo matupu baadhi ya salunat. Ni jambo ambalo halifai hili, bali idha dhahaba almar'a ila ar-rajuli al-ajnabi liyuzayyinaha fa hadha haramun qat'a. Bali wanasema wanawachuoni, idha dhahaba almar'a ila ar-rajuli ajnabi, akienda mwanamke kwa mtu ambaye ni ajnabi, mwanaume wa mbali, ili ampambe, jambo hili la haramu kabisa. Ikawa sasa hiyo sehemu ambayo unakwenda hiyo saluni, si wanawake wanafanya kazi hizo, pana wanaume hapo ndo wanafanya kazi hizo, hilo ni jambo la haramu. Wa subhanallah, na mambo haya leo yapo sana, na miongoni mwa kazi zenye pesa leo ambazo vijana wengi wanafanya ni suala kuwapamba wanawake. Utawaona watu na vitenga vyao wanapita katika majumba humu, rangi za kucha, kusuguliwa magaga kwa wale wenye sagamba ambao wapo kujisugua, pia kuna watu wafanya kazi hizo, ukasuguliwa wewe ukamalizwa kama magamba yote. Kuna wenye kusuka, hata baadhi ya watu wa mashambani, baadhi ya Wamasai wanafanya kazi hizi, wanasuka wanawake. Kuta mtu wa mtu amezungukwa na wanaume watatu wanne wamekakati wamsuka, wengine wanasuguliwa ngozi, kuna wengine watu wa massage wanapita katika mitaa. Bali kuna almahallat khasa, kuna maeneo yameandaliwa maalum, ziko saluni maalum na maeneo maalum yametengenezwa ni special kwa sababu ya kazi hizo. Watu wanakwenda hapo kutengenezwa nyusi, wengine wanatengenezwa kitu gani, wanarembwa, tengenezwa kucha zao na mambo kama haya. Mambo haya hayana asili. Ikiwa yanafanywa na wanaume kama ilivyo sasa, hili ni jambo la haramu. Na tumeona masaluni kama haya yapo mengi sana, na hasa hii balaa imeingia, hawa wanamuziki hawa wenye kujipodoa wametuharibia watoto wetu sana. Maana mitoto ya kiume leo unakuta inapendeza kama mitoto ya kike. Ukiwatazama wengi katika wapiga muziki wajichubua, watu wajipaka poda, watu wakiume lakini kama watu wakike, vaa mahereni, madogani. Mambo haya yanafanywa katika masaluni makubwa makubwa, unakuta ni wanawake wanawashughulikia wanaume, na saluni zingine ni wanaume wanawashughulikia wanawake. Na hii mnafahamu kwamba wako watu leo wanatembea mitaani humu wanawashughulikia kuwapamba wake za watu na mabanati humu. Haya yapo, nyinyi mwayajua. Haya ni makosa makubwa. Itakuwaje mwanamke wa Kiislamu kuguswa na mtu asiyekuwa mahrimu wake? Hili jambo halikubaliki. Rawi Imamu Tabarani bi sanadin sahih, amepokea Imamu Tabarani kwa isnadi iliyokuwa sahihi, min hadithi Ma'qil ibn Yasar radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala: la yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin aw ibratin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii adhimu asema, mmoja wenu kuchomwa katika kichwa chake na shazia, bimikhyat na shazia ile ya kushonea magunia, au kuchomwa kwa shindano ya chuma, ni kheri kwake yeye kuliko kumgusa mwanamke ambaye si halali yake. Sasa hao wenye kuwapamba wanawake wanakaa nao faragha, wanawazungumza nao, wanawagusa, tena wanawagusa wengine sehemu mbaya kabisa kwa sababu tu ya mapambo, ni jambo ambalo halikubaliki. Minal bid'i al-asriya, ni katika mambo yasiyokubalika maovu katika zama hizi. Tayeb, hilo ni jambo la 32 33. Tayeb, jambo la 34, barakallahu fikun, katika mambo ambayo yanafanywa ya kimakosa na wanawake wengi ni labsu al-arusa fi laylati zafafiha ma yusamma bi badlati al-farh. Labsu al-arusa fi laylati zafafiha ma yusamma bi badlati al-farh ay fustan az-zafaf. Jambo jingine hili ambalo lipo sana katika baadhi ya miji, hata humu mwetu katika baadhi ya maeneo tunayaona hayo, ni kuvaa biharusi ule usiku wa kuolewa nguo ambayo wanaiita Waarabu badlatul farh ay fustanu zafaf, gauni la harusi. Hii badlatul farh wanasema ni ibara an thiyabin bayda tawila ghalia tuluha akthar mima amara bihi shari'u al-hakim. Badlatu al-farh au fustanu al-zafaf, gauni la biharusi, ni nguo ambayo mara nyingi inakuwa ni nyeupe kama wanavyovaa wenyewe, inakuwa nyeupe na inakuwa ni nguo ndefu tena ya ghali, na urefu wake ni zaidi ya vile sheria ilivyoamrisha. Mnafahamu nguo ya mwanamke wa Kiislamu urefu wake umeelekezwa na sheria, anatakiwa mwanamke asizidi hapo, asifanye israfu na kufanya ghulu. Na urefu wa nguo ya mwanamke kutokea kwenye kisigino chake kwenda chini isizidi dhiraa moja, kama yalivyokuja hayo katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kutokea kwenye kisigino kwenda chini nguo ya mwanamke isizidi dhiraa moja. Sasa hili gauni la harusi hili ambalo tunalizungumzia lenye kuitwa badlatul farh au fustanu zafaf, gauni la harusi linakuwa ni refu sana, zaidi ya urefu ambao umewekwa kwenye sheria ya Kiislamu kwa nguo za wanawake, kiasi ambacho baadhi ya magauni haya ya harusi unakuta yanarefuka ni marefu, biharusi yuko huku, gauni liko huko, bali tunaona baadhi ya magauni mpaka yanabebwa na watu, yani akitembea kuna kundi la watu limebeba gauni kule nyuma, wenyewe waita tausi. Sasa utashangaa hili gauni la vipi, na mambo haya yanafanyika sana makanisani. Utaona mabi harusi kwa Wakristo wakati wanapanda kwenye madhabahu pale, ili padri afungishe ndoa, yeye amefika juu kule, lakini gauni bado liko chini, halijafika gauni bado, kafika yeye kule, mpaka watu wanalibeba gauni lile wakinyanyua mpaka juu pale katika ile jukwaa. Sasa mambo haya ni mambo ya kimakosa, hii ni ghulu wa tashabuh bil kufar, huku ni kuchupa mipaka na kujifananisha na makafiri. Mwanamke wa Kiislamu yatakiwa nguo yake iwe ndefu, ni mamoja biharusi au si biharusi, lakini urefu wake usichupe mipaka, si kama wanaofanya hawa. Hii ni israfu, maana kile kitambaa kinachozidi ukikitazama laweza likatolewa gauni nyingine au mawili, na kama unaamua kuwashonea watoto basi unaweza kuwashonea watoto 10 mpaka 20 baadhi ya magauni, wakapata vijigauni au vijiblouse, lakini ni kitambaa hicho kimezidi, kinaburutwa watu wakibeba. Mambo gani haya? Sasa tatizo kubwa, mambo haya yanafanywa kwenye baadhi ya harusi za Waislamu, unakuta nguo ya biharusi ina israfu, yani imezidi kile kiwango cha sheria. Sasa nimewaambia kwamba nguo ya mwanamke wa Kiislamu kutokea kwenye visigino vyake isizidi dhiraa moja. Nini ushahidi wa hilo? Ni hadithi ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo ameitaja Imam Tirmidhi na wengineo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amesema Mtume alayhi salatu wasalam, man jarra thawbahu khuyalaa lam yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah. Mtume asema yeyote atakayeburuza nguo yake kwa kibri hatumuangalia yeye Allah siku ya kiyama. Hapa ni kwa wote, yoyote anayeburuza nguo yake kwa kibri hatumuangalia Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo siku ya kiyama. Faqalat Ummu Salama, akasema Ummu Salama mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa kaifa yasna'u an-nisa'u bidhuyulihinna, vipi sasa watafanya wanawake kwenye magauni yao, watafanyaje na wao wanawake watakiwa nguo zao ziburute? Ummu Salama ameuliza swali hili kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wanawake wapewe fatwa, kwa sababu Mtume akasema atakayeburuza nguo yake kwa kibri Allah hatomuangalia. Ummu Salama akaona pengine na sisi wanawake tunakosea kwenye magauni yetu na mabaibui yetu, akasema fa kaifa yasna'u an-nisa'u bidhuyulihinna, watafanyaje wanawake kwa magauni yao? Qal Mtume alayhi salatu wasalam akasema, yurkhina shibran, wataongeza shibri moja, yani kutokea kwenye kisigino kwenda chini itafaa kuongeza shibri moja. Na shibri moja nafikiri mnaijua, shibri inapimwa kwa kiganja cha mkono, kutokea kidole cha kati mnakijua kuna kidole cha shahada, kuna kiasi hicho kinachofuatia ni cha kati kutokea nche ya kidole cha kati na nche ya kidole gumba, hiyo ndio shibri. Hiyo ncha ya kidole cha kati mpaka kwenye nche ya kidole gumba, huo urefu hapo ndio nini, hiyo ni shibr. Kwa hivyo Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha akaambiwa na Mtume alayhi salatu wasalam, wanawake wazidishe kutokea kwenye kisigino kwa kiasi cha shibri moja. Fatal Ummu Salama akasema, idhan tankashifu aqdamuhunna, basi kwa hivyo kwa kiwango hicho itafunuka miguu yao, kwa maana miguu itaonekana. Naam, maana ikiwa urefu ni huo tu, pengine mwanamke akiwa anatembea akapata mfano akakuta kijidimbwi cha maji akaruka, mguu utaonekana kwa sababu ni sehemu ndogo sana, au akakuta kuna mtaro, mguu utaonekana, au pengine pana upepo ukaja, ikiwa urefu wake ni shibri huenda nguo ikafunuliwa na akaonekana. Mtume akawaambia, faqal, Mtume akasema, fayurkhinahu dhira'an, baada ya Ummu Salama kusema miguu yao itaonekana, kwa hiyo shibri kwa maana kama vile haitoshi, pale mtume akasema fayurkhinahu dhira'an, basi sasa watarefusha kwa dhiraa moja. Kwa hiyo kutokea hapo kwenye kisigino unaruhusiwa kurefusha dhiraa, ima shibri moja na mwisho ni dhiraa moja. Taib, dhiraa ni ipi? Kipimo cha dhiraa ni kutokea kwenye kidole cha kati ya usta, kidole cha katikati, baada ya kidole cha shahada cha kati, kutokea hapo kwenye ncha mpaka kwenye fundo la mkono, kwenye fundo la mkono wako mpaka kwenye ncha ya kidole chako cha kati, huo urefu hapo unaitwa dhiraa, sawa eh? Na dhiraa inapimwa kwa hivyo. Kwa hiyo akawaambia fayurkhinahu dhira'an, basi warefushe dhiraa moja, la yazidna alayhi, wasizidishe zaidi ya hapo. Haya, hebu niambieni jamani, yale magauni wenye kuvaa mabiharusi hasa makafiri, ile ni dhiraa kweli? Watoa gauni jingine ukamvalisha biharusi mwingine pia likaburika. Maalasa tunaona katika baadhi ya harusi za Waislamu wameiga mambo haya, na wanawake wasiojua wanashangaa, kapendeza jamani, gauni lake tausi nakwambia, limemwaga hapa na huko wakisifia hayo kuona kwamba ni jambo la maana. Kumbe ni mambo ya kimakosa hayo, wamekwenda kinyume na dini ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayyib, kutokana na wakati umekwenda, niseme tu yale ambayo nilikuwa nakusudia kuyasema hayaisha, na wakati umekwenda sana, na leo ndio darasa yetu ya mwisho, na hili jambo ambalo nimelizungumzia mimi ni jambo la 34. Insha Allah Taala haya mengine ni muhimu pia, lakini kutokana na wakati tutakuja kuyataja katika minasaba mingine ambapo Allah Subhanahu wa Taala akitujalia. Kwa mimi naona tuishie hapa kutokana na wakati. Nilikuwa natamani niendelee tena nitaje kama mawili au matatu, lakini wakati umetutupa mkono, wakati si rafiki tena. Kwa hivyo insha Allah Taala tutatosheka na haya. Haya mengine ambayo sijayataja pia ni ya muhimu insha Allah, kwa kuwa elimu inaendelea. Ukipatikana wakati mwingine tutaendelea kuyataja haya, na uenda katika kipindi cha madarasa yetu tukawa tunagusia baadhi yaliyobakia, kwa sababu hatuwezi kuyasema yote leo, na mihadhara imekuwa mirefu kwa hakika na siku zimerefuka. Kwa hivyo nitawaomba radhi kwamba mimi nitaishia hapa insha Allah Taala. Haya ni masala 34 tumeyataja, na haya yaliyobakia insha Allah Taala tutakuja kuyataja katika kipindi kingine, kwa sababu ni mengi. Niliwaambia kuna mambo zaidi ya 90 na tumetaja zaidi mambo 30 na kitu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo hayajatajwa, na ukiyasoma waona kwamba ni mambo ambayo wanawake wanahitaji, kwa sababu yanafanyika katika jamii yetu kila siku, na baadhi yake unakuta wanawake wanayafanya kwa sababu hawajui, hawajapewa elimu kwamba mambo hayo hayafai. Kwa hiyo huenda kupitia mihadhara kama hii wale wanawake wenye kutaka kheri wakaelewa, na ikawa ni sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaongoza wakaacha mambo yasiyofaa na wakayafanya yale ambayo sheria imewataka wafanye. Kwa hiyo tutaishia hapa kwa leo. Kubwa zaidi ninachonasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyinyi al-akhawat, dada zangu katika imani, ndugu zangu Waislamu, tuyafanyie kazi yote ambayo tumeyasikiliza, yale ambayo yamewafik kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Na hiyo ndio faida ya mauidha. Mauidha na nasaha, maana yake ni kwamba mtu akipewa abadilike. Hakuna mkamilifu, kila mtu ana mapungufu yake. Tunajijua nafsi zetu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujua vizuri zaidi. Lakini pamoja na yote hayo, mlango wa tauba umefunguliwa. Yule ambaye anahisi mapungufu afanye tauba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajirekebishe na ayawache yale yote ambayo yametajwa ili awe katika wanawake bora wa Kiislamu. Kwa hivyo hatujakusudia mihadhara hii kupoteza wakati au kusikiliza ufasaha wa mzungumzaji kama ana ufasaha au kusikiliza udhaifu wake au kuchekeshana, la, hayo sio makusudio yangu na pia nyinyi sio makusudio yenu. Hamjakaa hapo mcheke wala mnicheke, mmekaa ili tupate faida. Kwa hiyo faida ndio hizo, zihifadhini. Kwa wale walioandika wahifadhi maandishi yao, wao wenyewe wafanyie kazi na wanasii wanawake wenzao. Na nyinyi banat ambao ni talibat, mna wazazi huko nyumbani, mna ndugu, mna jamaa, nao wanahitaji mambo haya, muyahifadhi vizuri, mkawajulishe watu wenu, mama zenu, dada zenu, anti zenu, wadogo zenu, wakubwa zenu, mkawafikishie mambo hayo, kwa kuwa huo ndio Uislamu. Ukipata elimu uifikishe kwa wengine, ikiwa baada ya umeielewa na umeifanyia kazi. Inshallah bihadha alqadri kifaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.